राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056 12 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है। अनादि कहा, अनंत नहीं कहा, अनादि है। और इसमें पुरुष के भूल क्या होती है कि प्रकृति को ये मुख्य मानता है, पुरुष को मुख्य नहीं मानता, यही गलती है। मानो शरीर को मुख्य मानता है, शरीर ही है, मैं यही हूं। पुरुष को माने कि ये प्रकृति मैं नहीं हूं, पुरुष हूं, तो आज मुक्त हो जाए। आज ही प्रकृति नहीं हूं, इसका तात्पर्य क्या हुआ? पदार्थ और क्रिया, क्रिया के लिए मैं अक्रिय हूं, अर्थात करना कुछ नहीं है। और पदार्थों के लिए क्या? कोई चाहना नहीं है, अचाह और अप्रयत्न, बस देव हो जाए तो आज ही मुक्त है। आज ही न करना है, न कुछ चाहिए है, कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ करना भी नहीं है, केवल चाहिए और करना है, इससे ही बंधा हुआ है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ परमात्मा में है और परमात्मा ही मेरा है। इस चार बात हो जाए तो बस ठीक है, वो भी काफी काम चार में पूरा हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, और सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा ही मेरा है। मेरा कुछ नहीं है, परमात्मा ही मेरा है, इनसे सब काम हो जाएगा, सब का सभी। क्रिया और पदार्थ दो में भूला हुआ है, दो में क्रिया और पदार्थ को वही बढ़िया मानता है। क्रिया और पदार्थ, पदार्थ और क्रिया, क्रिया और पदार्थ, पदार्थ और क्रिया, इनसे सुख लेता रहो बस, इसमें ये बंधन पड़ा है। अगर आवाज भी आज ही एक दिन ही न पदार्थ से कोई मतलब है, न क्रिया से है, और ये दोनों नाशवान है। क्रिया भी आरंभ होती है, अंत हो जाता है, और पदार्थ भी उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, संयोग उधर वियोग होता है, और क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है। ये श्रम सदा रहते रहे और आप स्वयं रहता है। 84 लाख जोड़िया भोगने के बाद भी फिर भी जन्म मन रहता ही है, फिर बाद भी जन्म रहता ही है। तो पदार्थों की चाहना और क्रिया की चाहना ये दो चीज रहती है, इससे जन्म मन होता है। कारण गुण संघोष सदा सदी और जन्म सुख, गुणों का संग सदर स्तम गुणों का संग है पदार्थ और क्रिया। कारण गुण संघोष सदा सदी और जन्म सुख, सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। सम सर्वेषु भूतेषु सब प्राणियों में समान विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, ये विनश्वरों में अविनाशी है। उसको जो देखता है वही देखता है और देखता का महत्व बताया। सम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थम ईश्वर, सब जगह समान रीति है उसको देखता रहे। समम पश्यन है सर्वत्र समम अवस्थम ईश्वर न हिन्स्ती आत्मान आत्मना तत्व याति परांगते, एक परमात्मा ही है ऐसे ही देखता है, परम गति प्राप्त हो जाता है। समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति। समम पश्यन्ति सर्वत्र समम अवस्थितम् ईश्वरम्, निश्चयात्मा आत्मा प्रभु अपने हत्या नहीं करता, अपनी हिंसा नहीं करता। मैं मर जाऊंगा ये भाव होता ही नहीं, पैदा ही नहीं होता, तो परमगति प्राप्त। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुचते, पुरुष सुख दुखा नाम भोगित रुचते। कार्य करण करने में तो प्रकृति हेतु है और भोगने में पुरुष हेतु है। उसे बताया पुरुष कौन हेतु है, पुरुष प्रकृति से ही भोगते, प्रकृति में स्थित होता है वो भोगता होता है। प्रकृति में स्थित नहीं होता तब सम दुख सुख स्वस्थ स्वस्थ सब स्थित हो गया, स्वस्थ हो गया अपने ही अपने अपने आप समुख सुख स्वस्थ समुल्य प्रिया प्रिय होती है ये सब आ गई। स्वस्थ में तुल्य प्रिया प्रिय होती है तुल्य निंदा प्रसन्न होते मन अपमान तुल्य तुल्यो मिथाई प्रसिद्ध सरम वृत्ति गुणातीत से उच्च रहे। उपाय मान जो आप व्यविचार में भक्ति होगा सेवते एक मेरा सेवन करे सगुणा समित और संपूर्ण गुणों को अति गुरु ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म ने प्रतिष्ठा ब्रह्म प्रतिष्ठा मैं ही हूँ। प्रकृति और प्रकृति का कार्य इनमें जो लुब्ध है इसे हिंदू पा रहा है, क्रिया और पदार्थ रहते ही नहीं। एकदम हरदम चला है मान, हरदम क्रिया होती है हरदम इनमें। महाप्रलय में क्रिया होती है, प्रलय में क्रिया होती है, स्वर्ग में महासर्ग में क्रिया होती है। जैसे मनुष्य है जो जागता है तभी काम करता है, सोता है तभी काम करता है, गाढ़ नींद में काम करता है, गाढ़ नींद में क्रिया चल रही है, क्रिया है वो चले, क्रिया क्रिया के साथ संबंध है, गाढ़ नींद में क्रिया है। जल्दी जगा दे तो कहते हैं मैंने कच्ची नींद में जगा दिया, कच्ची नींद में नींद पक जाती है तो कच्ची से पक गई होती तो जल्द क्रिया होती है, क्रिया नींद है क्रिया, जागृत है क्रिया, पदार्थ है क्रिया, इनमें फंसा हुआ है। ऐसा अलग हो जाए न क्रिया के साथ संबंध है न पदार्थ के साथ संबंध, तो मुक्त है। और इसे साथ संग रहता नहीं, ना क्रिया साथ रहेगी ना पदार्थ साथ रहेगा, केवल धोखा होगा और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं केवल धोखा होगा। और धोखे में दुख पा रहे सभी पदार्थ और क्रिया, पदार्थ और क्रिया से उनसे उठ जाए बस। पदार्थ और क्रिया ये सदा ही रहती नहीं, चंचल क्रिया मात्र भी आरंभूति अंत होता है और पदार्थ मात्र भी उत्पन्न होता है नष्ट होता है, कभी रहता नहीं, ये कभी साथ में रहेगी नहीं। कोई विश्वासघात करता है, जन्म मरण देता है बस, सिवाय जन्म मरण देने बुद्ध देने और कुछ नहीं, बंधन के सिवाय कुछ नहीं। और दोनों साल हो जाए तो बंधन नहीं है। अचाह अपर्यंत, अचाह चाह सबसे सबसे चाह छोड़ दे, किसी कोई कोई चाहना ना हो और अपने में कोई क्रिया ना हो। अचाह अपर्यंत कृष्ण मेरी कोई चाह ना हो, कोई चाह ना हो तो निर्विघ्न होकर सोते ही, और कोई क्रिया नहीं शांत, एकदम सच्ची बढ़िया बात है। क्रिया से अपना और पदार्थ में अपना संबंध है नहीं, संबंध रहेगा ही नहीं। आप बताओ कोई कोई शंका हो तो बोलो, क्रिया के साथ में संबंध रहता है या क्रिया तो होती है आराम क्रिया होती है, क्रिया के साथ हम समझ देता नहीं और वस्तु के साथ समझ रहेगा नहीं, शरीर के साथ पदार्थों के साथ रुपयों के साथ वस्तुओं के साथ कुटुंब के साथ घर बंद के साथ किसी के साथ साथ से रहेगा नहीं। अब केवल चाहना, चाहना केवल इसे बंधन है। अचार अप्रयत्न ईश्वर सदा मुक्त है, ये असार अप्रयत्न है, स्वयं असार अप्रयत्न है। स्वयं को क्या मिला बताओ, हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपया मिल गया तो अपने मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं मिला। और कितना किया तो किया होगा, मिला क्या, कुछ नहीं मिला। और सबका वियोग होगा, क्रिया का वियोग होगा, पदार्थ का वियोग होगा, व्यक्तियों का वस्तुओं का वियोग होगा, साथ में रह सकते नहीं, केवल बंधन बंधन रहा, केवल बंधन बंधन रहा बस। ना क्रिया रहेगी ना पदार्थ रहेगा, साथ रहना है नहीं, बंधन बंधन रहेगा बस। हम कहते भी ये छोड़ो तुम, पर छोड़ते नहीं, पकड़े और पकड़ सकते नहीं, करने से छोड़ते नहीं और पकड़ सकते नहीं, पकड़ सकते ही नहीं। बताओ पकड़ सके तो क्या, क्रिया को पकड़ सकते हैं क्या, वस्तु को पकड़ सकते हैं क्या, वस्तु को रख सकते हैं क्या, क्रिया हरदम कर सकते हैं नहीं कर सकते। छोड़ ही छूटता ही है, छूटता ही है, मुक्ति स्वतः ही होती है स्वाभाविक। बंधन जितना है प्रयत्न है, जितना उद्योग करते हैं इतने प्रयत्न है, मुक्ति स्वतः ही स्वाभाविक। शंका वित्ती करो, प्रयत्न से तात्पर्य अपनी चाहना के लिए कोई प्रयत्न न करे, चाहना तो पदार्थ ही और अप्रयत्न क्रिया रहित, क्रिया रहित से आपका तात्पर्य क्रिया और पदार्थ एक एक हो जाए, एक भी हो जाए मैं दो को तो पूरा। क्रिया और पदार्थ की चाहना नहीं हो तो बताओ क्या होगा, खूब विचार करो सब भाई बहन, सोचो। और क्रिया हरदम साथ रहती ही नहीं, क्रिया चलती रहती है, पदार्थ भी रहता ही नहीं, चलता रहता है, रहता है ही नहीं साथ में। जो साथ में नहीं रहता उनको नहीं रखो, कि मुक्ति हो जाएगी और क्या होगा बताओ। खास बंधन है, खास बंधन। क्रिया करने की रुचि पदार्थों में रुचि, पदार्थों में रुचि क्रिया की रुचि, पदार्थ पदार्थ क्रिया प्रकृति है, प्रकृति की रुचि है, प्रकृति की मुख्यता है ये सर, यही मैं हूं, ये प्रकृति है, ये इसमें मुख्य माना है, प्रकृति में मुख्य मान पकड़ता है, पकड़ सकता है ही नहीं, पकड़ सकेगा ही नहीं, कभी नहीं पकड़ सकेगा, कोई धोखा धोखा होगा, पता वो पकड़ सकता है क्या, क्रिया को आदम कर सकता है क्या, पदार्थ के साथ रखाएगा, कभी पदार्थ को क्रिया को साथ रख रखता ही नहीं, पदार्थ प्रत्येक क्षण नष्ट होता है, प्रत्येक क्षण एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम नष्ट होता है, और क्रिया हरदम चलती रहती है नष्ट होती रहती है, अभाव में जाते रहते क्रिया और पदार्थ अभाव में जा रहे हैं, अभाव में तेरे जा रहे हैं, उसको पकड़ना चाहता है, उसको रखना चाहता है, यही जन्म मूल कारण है। खूब गहरा विचार करो, गर्भ चलो, पदार्थ क्रिया क्या कोई पूछता है? भाव में भी क्रिया होती है क्या सुना? भाव भाव भाव क्रिया होती है, भाव सब आ जाए, क्रिया और पदार्थ में आ जाए, क्रिया और पदार्थ तो आ जाए, ऐसे छूटने का उपाय क्या है? छूटने का उपाय ही है, हे नाथ हे नाथ, परमात्मा अपना है। एक बात आई, एक पुस्तक में पढ़ा कि सीखना सुनना दो तो बंद करो, सुनना सीखना बंद करो, और जानना और मानना दो कर लो यार, जानना और मानना। जानना क्या, कि कोई चीज हमारी है ही नहीं, ये जानना, और एक परमात्मा ही है ये मानना। हमारे को ऐसी लगी बढ़िया हद कर दी, वो हद कर दी, पढ़ते ही ऐसी विचित्र लगी, चार पंक्ति जानना और मानना। जानना क्या, जानना चीज इतनी जानने में आएगी, और जानने में कोई चीज साथ रहने वाली नहीं है, जो आपके जानने में आती है कोई चीज रहने वाली हो बताओ, एक धागा भी अपना नहीं है, यही जानना है। सब जानने का सब तात्पर्य कि मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें शंका करो आप जितनी शंका हो सके, मेरा कुछ भी नहीं है, ये जानना है। और मानना क्या कि परमात्मा को, इतने में सब काम हो गया पूर्ण एकदम। तो हमारा विवेक जागृत नहीं रहता, सुनना बंद करो, सुने बिना तो हमारे विवेक जागृत नहीं होगा, तो स्वभाव अभाव कर लो, सुनना है बंद करो, जानना मारे विवेक बेहू जागृत हो जाएगा। विवेक तो आपके साथ में है, विवेक अनादि है, आप करके देखो। सुनना और सीखना बंद करो। और जानना मंत्रों को तैयार कर लो। जानना क्या है, हमारा कुछ नहीं है, इसके सिवाय कुछ जानना नहीं है। हमारे कोई वस्तु है ही नहीं तो संसार मात्र बड़ा नहीं हुआ, और भगवान एक बार है ये मानना है। मेरे को ऐसे देखे कि कहती बात कैसी विलक्षण है। जानना क्या है, जानना ही है कि हमारा, आप इतना जानते हो कोई क्या जानने की चीज आपके साथ में रहेगी, आपके साथ में जानने की चीज क्या रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। सबका सार चीज है, सार चीज अद्धि कर दी बस, अपना कुछ नहीं है और परमात्मा अपना, माना परमात्मा को। जानना क्या है, हमारा कुछ नहीं है, ये जानना पूरा हो गया। पढ़ाई सब सीखना जानने में खत्म हो गया, कुछ नहीं है अपना, कुछ नहीं है अपना। मांगा एक परमात्मा को, एक परमात्मा अपना है। मांगने में कोई बात है ही नहीं मांगने की ओर, मांगने का एक परमात्मा। अगर जानना कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं जानना, जानना और मांगने के ऊपर सब निर्भर। चार पंक्ति दी, चार पंक्ति दी, चार पंक्ति दी गई, बड़े पढ़ते विचार आए थे कितने विलक्षण बात गई है, हर्द हो गई है। अपने क्या है आप बताओ, अपने क्या है, अपने क्या, कुछ नहीं अपना, अपना कुछ भी नहीं है। आप बताओ, इतना बैठा हो, आप बताओ अपनी क्या चीज है, अपना कुछ नहीं है। तो मानना नहीं भगवान बना है, भगवान मानना ही पड़ेगा, जानना में आता नहीं, मानने में आएगा, भगवान अपना है। एक परमात्मा अपना है, इसके सिवाय अपने कोई चीज नहीं है। ये पूरा ज्ञान, पूरा पूरा पूरी पढ़ाई हुई, खूब गहरा विचार करो, बस अपनी कोई चीज है ही नहीं, अपना केवल परमात्मा है। बताओ अपना परमात्मा के सिवाय बताओ क्या है अपने, अपना कुछ नहीं, ये जानना है, जान गए पूरा जान लिया, और मान लिया कि परमात्मा अपना है, मान लिया। सुनना सीखना बंद करो, जानना और मन आरंभ करो। सुनना सीखना बंद करो, जानना मन आरंभ करो, बस पूरा हो जाएगा काम। बहुत बढ़िया बात है, कहना मानते नहीं, कहना कहना मानते नहीं, कहना मानना चाहते नहीं, अपने मन की बात मुख्य है अपने मन की। अरे अपने मन की बात रखो, जानना क्या है, संसार मात्र में जानना है, हमारा कुछ नहीं है, यही जानना है। बताओ जानने में आपकी कोई चीज है, बताओ। मांगना क्या है परमात्मा को, छोटी बुद्धि सत्य की स्वीकृति कल्याण, स्वीकृति मात्र कल्याण, और छोटी सी पुस्तक है, बहुत बढ़िया चीज है। अगर मनन करो बहुत बढ़िया है, खूब गहरा उधर मनन करो, छोटी सी है नहीं पुस्तक, यही बात है। नारायण नारायण नारायण।